All right, here we go. What's up, mother? Du lyssnar på morgonen. Vi har fått besök i studion. Utav Albert Natural. Hallå. Yay! Välkommen. Välkommen hit. Ja, tack så hemskt mycket. Hur är läget? Nej, det är kanon. Hur känns det att vara i Kungälv? Var det svårt att hitta hit? Det var det faktiskt inte, för att jag har varit här förut. Du har varit här förut och förlorat, men vad bra då. Så. Tänker många kanske inte har koll på var Kungälv ligger, men det är ändå här vi ligger. Ja, men det är rätt stor, ja, det är kommun, eller? Ja, Kungälvs kommun, ja. Ja. Du bor ju inte här, så att det är ju ett under att du hittar hit varje morgon. Ja, jo, men jag har ju karta när jag ska hit varje morgon. Det funkar. Ja, men det vad bra. Lite iPhone Maps där. Ja, exakt, så är man ju hemma överallt. Nej. Hur är läget? Vad gör ni för något? Vi gör ju musik, va? Mm. Och just nu så håller vi på att spela in. Spela in? Ja, eller vi har hållit på hela sommaren här egentligen. I våras var vi ute och gigga. Turnera lite och sådär. Men sen vi kom hem från turnén då, så har vi hållit på med ett nytt, vad ska man säga, Ramones-projekt, okay, brukar vi kalla det. Det är, normalt sett så spelar vi bara in eget material. Ja, ja, ja. Men nu så har vi kört en del Ramones-covers när vi har varit ute och lirat. Så här. Är det några som ni tycker om väldigt mycket allihopa, eller? Absolut, ja. Det är ju... Vad ska man säga? Idoler. Ja, lite så husgudarna. Mm, mm, mm. Punkrockarnas fäder. Stamfäder. Så vi släppte ju en skiva i början av december förra året. Och så vi har varit ute och giggat på den då. Mm. Så siktar vi på att så snart som möjligt släppa en till skiva med eget material. Men i den här världen vi lever i så ska man ju vara aktuell med någonting hela tiden. Ja, det är tiden, klart. Det är klart. Annars ligger man efter om man inte är det. Men så då tänkte vi att fan, vi kör den här Ramones-skivan den här hösten. Mm. Och så kan vi samtidigt skriva nytt material, eget material. Hur många låtar blir det på plattan? Det blir... vi kommer att spela in 9 låtar. Mm. Och sen hur många som släpps på... Spotify och iTunes kontra den fysiska skivan vet jag inte riktigt. Vi kanske håller på en av låtarna eller någonting för bonusmaterial för de som är lite så där extra intresserade. Ja, men det är klart. Sånt är väl alltid kul. Ha ett S i rockarmen och slänga fram. Hur är det när man gör covers så? Är det bara att spela in covers eller? Eller måste man, är det en lång gång och kontakta skivbolag? Och, i alla fall när man gör 9 låtar då? Ja, alltså det beror på hur mycket ändringar du gör. Aha. För att om du håller dig precis till att du spelar samma instrument, sjunger precis samma text som originalet och så vidare, då får du göra bara utan att säga till någon egentligen. Okay. Då får du bara spela in så här. Och då får du även släppa det så att säga. Ja, det är ju bara det att automatiskt då så går ju rättigheterna, eller vad säger jag, om man nu säger så, royalty och så, går direkt till originalupphovsrätt. Medan om du som artist kommer in och börjar göra ändringar, så kallas det för bearbetning. Och då antar jag att det ska ses som att du har liksom tillfört någonting och då kanske är berättigad till någon form av ersättning. Men så länge du inte ändrar på det så... En jävla djungel ändå, eller? Ja, det är luddigt. Alltså, det är luddigt även inom branschen. Jag vet inte ens om... Alla har inte. Ni vet inte om ni får spela in, men ni gör det ändå. Ja, vi ser om det tar. Ja, precis. Vi pratade lite snabbt om att du skulle komma hit här under dagen här. Och då sa du att, är det dem? Vi var ju på Bandit tidigare. Ja. Och det var ju 2008 någon gång när ni var liksom uppe, när ni precis började starta igång det hela där. Ja. Var ni inte någonstans då, om jag inte missminner mig helt fel? Det kan nog stämma. 2009 någonstans där. Jag sa till Christian, de var så jobbiga. De skickar så mycket mejl. Jämt skickar de mejl. Ja, vi hade ju våra taktiker. Ja, men det är klart, man får inte vara dum. Någonstans så lyckades ni också, eller? Ja, inte med det. Nej. Inte med mejlbombningen, men ihärdigheten kanske. Ja, men precis. Jag kommer ihåg att ni spelade in någon musikvideo med Patrick Leos, som jag inte minns, minner mig helt fel, på något tak någonstans. Och den var då gick ryktet att det var någons pappa som hade finansierat den och allt vad det nu var. Mycket rykten hör hon där, vet du. Det är så det var, okej. Men så var kul att han ska komma hit idag istället då. Men hur har turnerandet varit på senaste plattan? För jävla bra måste jag säga. Grymt bra platta. Ja, tack så hemskt mycket. Turnerandet har gått fantastiskt bra. Bättre än någonsin kan jag säga. Mm. Frankrike vet jag att ni var i och... Ja, vi spelar ju som öppningsakt för Hardcore Superstar på deras Europa-turné nu i våras, i mars. Mm, mm. Och då började vi i London, så körde vi runt lite grann i England, in i Wales. Vi körde Edinburgh i Skottland, ner till Paris i Frankrike då, och sen till några städer i Tyskland. Och sen ner till Ungern, ett gig. Ja. Tillbaks till Tyskland. Den är god. Ja. Det är hårt att vara rockstjärna. Det var fantastiskt kul. Och turnéerna gick jättebra. Ja, det var bra. Och efter det så... Hur är det att leva så på vägarna så hela Europa liksom? Är det bara skoj? Suga lite på den så kan vi ta det om en liten stund. Det kan vi göra. Tänkte jag vi klämmer in en låt här emellan också. Eller? Känns det okej? Känns det okej? Ja, vad bra du gör med det. Guns N' Roses, Rocket Queen här i Pirate Rock 95.4. Vi har besök av Albert från Nitro Dive. Vi snicksnackade lite turné. Du skulle glida in på hur det var att turnera med... Vilka var det? Hardcore Superstar, sa du va? Ja, nu var det så vi har det på. Men för mig så, som aldrig kommer få uppleva det, så verkar det så jävla skoj. Alltså, det är ju ett drömliv liksom. Men sen så hör man ju mycket att det är inte så jäkla roligt jämnt och ständigt att vara musiker så. Det är mycket roddande och grejande och sova på konstiga ställen. Och... Ja, det är ju lite så. Alltså, jag skulle ju säga att turnerandet kan se väldigt olika ut beroende på vilka förutsättningar du får. Om du åker du en ordentlig bra nightliner där du kan sova och till och med ha chaufför och så vidare, då är det ju... Då kan det vara rätt soft. Mm. Liksom. Men om du kör din lilla van och bara trycker in all gear och alla får sova på förstärkarna på en parkeringsplats, och annat, då är det ju mindre glamoröst. Ja, det är det liksom. Jag så menar. Men den här turnén som vi var på i våras, det var fantastiskt bra. Ja, då delade vi buss med Hardcore och det var ju jättebra. Så att, men sen så är det ju samtidigt så att det är ju ganska... späckat schema. Så man jobbar ju ändå hela tiden, om man säger så. När vi, jag tror vi hade, alltså många gånger så tänker man ju, men ni är bara ute och krökar och liksom festar och så. Man vill ju gärna måla upp det lite. Ja, det är klart, det är klart. Men jag som sångare kan ju säga att när vi har liksom, som vi hade den här turnén då, kanske 10 gig på 11 dagar som mest. Eller där det var som intensivast. Mm, mm. Jag kan inte kröka. Nej. Och leverera varje dag. Nej. Så att det går så inte. Ja, jag går och lägger mig nu, Kella. Ha det gött, vi ses imorgon. Lite mer den attityden. Men vad tänkte du på, då sov ni på samma buss. Var det toalett på bussen? Ja, det var det. Vem var det som lekte mamma där då? På bussen, tänker jag. Ja, det var ju ingen. Det var ingen? Nej. Jag var så äcklig i slutet. Fan, du vet, så jävla alltså, jag tror fan att det var, jag vet inte, en dag när vi kom upp så var det hår över hela toaletten. Hår? Ja, inte långt hår, utan så här. Nej, var det pubes hår? Nej, jag tror inte det var det, utan det var, jag vet inte fan om det var Jocke som hade rakat av Addes rygghår eller någonting. Nej, det var fan, äckligt. Det är ju sånt som kan hända. Han går upp där, du vet, barfota på natten och bara mitt emellan Dover och Calais. Fy fan vad äckligt. Det är rockliv. Men jag kan tänka mig att det blir lite sån här grej att man kanske, om man lever så tätt in på varandra under en kort period, att man, det blir intensivt och man kanske till slut bara har att stå igenom en dansk skalle liksom. Ja, man går ju på varandra. Mm. Det gör man ju, men samtidigt så vet ju alla om det. Så... Eller det är ju som samma för alla. Så man får ju någon form av... Man går in i ett mood efter ett tag. Ja. Och bara gillar läget. Ja, jag tror det. Och så håller sig. Liksom, man vet att nu är det bara en vecka kvar eller någonting. Och då kan jag göra vad fan jag vill. Liksom, när jag vill och sådär. Men fram tills dess så är det... Man har ett jobb att sköta helt enkelt. Är det inte lite ja, det? Alltså det är ju samtidigt så har man ju stor tolerans från båda sidor. För att vill folk vara uppe i bussen och festa på nätterna mellan giggen och sådär, så kan man ju alltid dra sig tillbaks till sin lilla slav eller sin sovbunk då. Och det kommer ju aldrig vara knäpptyst där i alla fall. Nej. Så att har man svårt att sova så då har man det tills man har sovit dåligt ett par nätter och sen däckar av ren utmattning. Ja, det är så. Man får gilla läget. Ja. Men du, när ni går på scenen, har du till exempel någon speciell tics för dig innan någon grej du måste göra verkligen? Nej. Alltså vi har väl lite av en ritual som band i alla fall. Det känns så här töntig, klassisk, att alla sätter händerna i mitten och... Ska vi ta dem? Ja! Vi tar dem, ja! Ja, jo men det gör vi. Och det gör vi innan varje gig. Ja. Det har hänt att det har uteblivit någon gång och det har varit dåliga gig varje gång. Det har varit så? Nej. Nej. Så borde det ju vara egentligen. Ja, det är det jag menar. Ja, att man skyller allt på det. En viss grej liksom. Och, som när jag spelade fotboll, jag tog alltid på mig högerstockan först. Och de gånger jag inte gjorde det, men då hade jag en dålig högerfot liksom. Ja, ja. Ja, man får passa annars var sig den det. Perfekt. Ja, det var grym. Ja, var grym. Säkert. För vår del så är det mer så, fan, Robba, vi körde ju inte Nitro igår. Nej. Alltså, vi brukar kalla det Nitro för att då vi kör 1, 2, 3, Nitro, skriker vi och så går vi på. Så bara, fan, vi gjorde inte det igår, va? Är det gjorde inte. Fan, vad jävla bra gig igår. Ja, det blev så, ja. Men nu har ni lite coola grejer på gång, antar jag. Ja, nu vi har en fantastiskt maxad höst nu faktiskt. Och just nu har vi ju spelat in instrumentalt hela albumet i Skara tillsammans med vår kära producent Pleck som sitter uppe i Nordic Sound Labs där. Jag tänkte du skulle säga Bert Karlsson. Ja, det hade varit allt. Ja, men du, han är där. Han är där uppe i trakterna och tittar in ibland. Alltså. Ja, visst. Det har vi spelat in, sen så har vi precis spelat in sången nästan färdigt. Vi har lite sådär små körningar och sånt kvar. Sen ska vi åka upp till Skara nu i veckan och göra slutmix. Så själva produktionen är snart färdig. Vi tog bilden till omslaget igår, fått ihop alla de grejerna och samtidigt som vi håller på att repa inför att vi snart ska ut till hösten då börja spela. Detta är Ramones-plattan du pratar om då, va? Ja, det är Ramones-plattan. Inte den nya? Nej, inte eget material. Nej, utan inte det är Ramones-plattan jag pratar om. Mm-hmm. Yes. Men kommer man kunna se någonstans nu? Vad? Och spela, tänker jag. Ja, vi kommer att spela i Göteborg den 5 december. Härnäst. Det är det nästa Sverige-gigget som vi har bokat. Sen kommer vi vara ute och stöka lite under hösten nu, men... Först i Sverige. Ja, grymt. Grymt! Sticker ju femte. Femte, det får vi inte glömma. Tillsammans med Twin. Tillsammans med Twin. Och ett band till ett som band. Inte är klart. Nej. Den som lever får se. Ja. Kom dit. Ja. Kom dit eller dö, som vi brukar säga. Var det något mer vi tänkte på, Christian, här? Nej. Jag tänkte vi skulle runda av det hela här. Albert? Nej. Släppa som iväg, du vill Albert. Nämna, som du, nu när du har chansen. Ja, säg vad du vill. Hälsa säg vad du vill. Hälsa till vem du vill. Kommer inte jag tillbaks? Snart. Jo, det gör du. Såklart. Du får komma när du vill. Ja, alltid välkommen. Vi ska ta och lira er här. Someday, kan du berätta något litet gött om den? Someday, ja, den handlar om att leva i nuet. Och inte glömma av vad som egentligen är viktigt för en. Det är naturligtvis olika för alla personer. Visst är det så. Tusen tack för att du kom hit. Och då dundrar vi på med Nitro Dive och Someday här i Pirate Rock. Pirate Rock 95.4. God förmiddag. Albert har lämnat oss. Albert har lämnat oss. Vilken trevlig Pike. Ja, visst var han. Snygg också. Ja. Tuppkam och grejer gillar. Ja, det gillar du. Fräckt. Du var ju lite ledsen att inte du hade tuppkam idag nu när Albert kom med. Ja, det hade varit något. Så kan det gå. Vi får hoppas att de kommer hit till studion och med igång och hälsa på oss. Det gör de säkert. Det har blivit dags för oss att säga tusen tack för idag. Jag lämnar över till Jimmy, klassiska rocktimmen. Exakt, och imorgon är vi tillbaka igen med startklockan 7. Som alltid. Se nu till att ha en bra tisdag. Hej då! Pirate Rock.